dönüp bakmadı bile. Sana uğurlar olsun güzelim güle güle. Ne yaptıysam laf bile dönüp bakmadı bile. Sana uğurlar olsun güzelim güle güle. Arama sorma beni haydi şimdi içile. Artık iş işten geçti sana da güle güle. Yolun sonu göründü yallah güzelim yallah. Ablaştan hayır yok hadi bana eyvallah. Taksi öpüldü koluna herkes kendi yoluna. Seveni bulamazsın girersin bunalıma. Yolun sonu göründü yallah güzelim yallah. Ablaştan hayır yok hadi bana eyvallah. Taksi öpüldü koluna herkes kendi yoluna. Seveni bulamazsın girersin bunalıma. Yaprak gibi yol üstüne bıraktın. Hani uşuduğumda hep beni sanacaktın. Kurumuş yaprak gibi yol üstüne bıraktın. Arama sorma beni haydi şimdi içile. Artık iş işten geçti sana da güle güle. Yolun sonu göründü yallah güzelim yallah. Bağıştan hayır yok hadi bana eyvallah. Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Seveni bulamazsın girersin bunalıma. Yolun sonu göründü yallah güzelim yallah. Bağıştan hayır yok hadi bana eyvallah. Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Seveni bulamazsın girersin bunalıma. Sepeti koluna herkes kendi yoluna. Seveni bulamazsın girersin bunalıma.